یا عباد ای بندگان من، لا خوف علیکم الیوم، نیست ترسی بر بالای شما امروز، ولا انتم تحزنون، و نه هم شما در مقابل آن اعمالی که کردین را پیش فرستانین غمگین می باشین. کی می باشه که غمگین نیستن؟ الذین آمنوا، آن بندگان من که ایمان آوردن به آیات ما، به آیات ما، و کان مسلمین، و بودن فرمان بردار. انسانی که در او روز نه خوف دارد و نه هم ترسی. الذین آمنوا به آیات ما، آنانی که ایمان آوردن به آیات ما، و کان مسلمین، و بودن فرمان بردار. گفته برش می شود که ادخلوا الجنه، داخل شوید به جنت، انتم شما و ازواجکم همسرانتان، تحبرون، شاد گردانیده شده. تحبرون بین حب به معنای اثر مطلوبی است، گاه به اثر شادمانی که در چهره ظاهر می شود اطلاق می شود. شما هم داخل شوید و همسرانتان، تحبرون، در حالی که شاد گردانیده شده، یطاف علیهم، گردانیده شود بر ایشان، به صحاف من ذهب و اکواب، به صحاف من ذهب، کاسه های از طلا، و اکواب و پیاله ها از طلا، و فیها، و باشد در آن ما تشتهیه الانفس، آنچه که دوست داشته باشد یک نفس، و تلذ الاعیون، و لذت گیرد از دیدن آن چشم ها، و انتم فیها خالدون، و شما در آنجا همیشه می باشید. صحاف در اصل ببینید که به معنای گستردن و در اینجا به معنای ظرفهای بزرگ، اقوام جمع کوب به معنای ظروفی که آب انسان به او انتقال می کند، و یا مثل پیاله ها، جام ها، این کلش از طلا می باشد. بر علاوه ما تشتهیه الانفوس، آنچه که یک انسان بخواهد، و تلذل اعیون، و لذت گیرد به آن چشم ها، و انتم فیها خالدون، و شما در آنجا همیشه می باشید. و تلک الجنت التي اورثتموها بما كنتم تعملون، این نتیجه آخریش است. و این از جنتی که التي اورثتموها، که به میراث داده شد شما را، بما كنتم تعملون، به سبب آن اعمالی که می کردید، لکن فیها فاکهه، برای شما باشد در آن میوه ها، کثیرات زیاد، منها تأکلون، که از آن می خورید. ان المجرمین فی عذاب جهنم، مسلما مجرمان در عذاب دوزخ خالدون، همیشه می باشند، لا یفتر عنهم، سبک گردانیده نشود از ایشان، و هم فیه مبلسون، و اینها و ایشان در آن ناامید باشند از نجات. و ما ظلمناهم، ستم نکردیم ما بر ایشان، ولکن کان انفسهم ظالمین، ولی اینها بر خود ستم روا داشتند. ولکن کانوا هم الظالمون، ولیکن ایشان، و ما ظلمناهم، ما ستم نکردیم بر اینها، زیرا پیامبر برش فرستاده شد، حق برش گفته شد، ولکن کانوا هم، ولیکن اینها هم الظالمین، اینها بودن ستمگاران، به تبدیل نعمت خداوند متعال و برد شیطان و گرفتن شیطان. وقتی که در عذاب خداوند متعال انداخته شوند، و نادو یا مالک لیقضی علینا ربک، و نادو و آواز بکنن، یا مالک و ای بخازن دوزخ، یا مالک و ای مسئول، لیقضی علینا ربک، باید حکم مرد بکند علینا بر ما، ربک پروردگارت. قال نگد خازن برش، اینکم ماکثون، شما همیشه باشندگان در امی عذاب استین. عذاب را که ببینن باش چی برش میگد که یا مالک الیقضی علینا ربک، با اون پروردگارت خطاب بکن که ما را بکشد و از بین ببارد. و او برش میگه که اینکم ماکثون، شما همیشه در جامعه باشین و مرد به سراغ شما نمی آید. لقد جئناکم بالحق، ببینیم که ماکثون از مقص به معنای توقفی که توأم با انتظار است. لقد جئناکم، هر آن ما آورده بودیم به شما توسط رسولان، بالحق، دلائل محکم و راست را، ولیکن اکثرکم للحق کارهون، ولی اکثر شما برای پیام حق و راست کاریهون، کراهیت داشتید. لقد جئناکم بالحق، هر آن ما آوردیم برای شما توسط رسول، بالحق، دین راست را، ولكن اکثركم للحق كارهون، ولی اکثر شما بدین راست کراهیت داشتید و بد میپنداشتید. ام ابرم و امرن، آیا حکم کردن بر خلاف رسولان کاری را؟ فإنا مبرمون، مسلما ما هم محکم کنندگانیم تدبیر خود را. ام ابرمو، ببینید که اما منقطعات به معنای بل ابرمو، بلکه اونها محکم کردن بر خلاف رسول کاری را. فإنا مبرمون، مسلما ما هم محکم کنندگانیم تدبیر خود را. ام ابرمو، آیا محکم کردن برخلاف رسول نقشه های خود را، تدابیر خود را؟ فإنا مبرمون، پس هر آن ما هم محکم کنندگان تدبیر خود را به احقاق حق علیه ازی اباطیل. ام یحسبون انا لا نسمع سرهم، آیا می پنداشتن که هر آن ما نمشنویم سرهم، مشوره های پنهانی اینها را، اسرار اینها را؟ و نجواهم، بل و رسولنا لديهم یکتبون، بلکه فرستادگان ما نزد انشان یکتبون مصروف نوشتن. انسان های تو فکر کردن که هرچی که ما میکنیم گفی نیست. ام یحسبون انا لا نسمع سرهم و نجواهم، اینا پنداشتن که ما نمشنویم مشوره های ایشان را و اسرار ایشان را؟ بلا و رسولنا لديهم یکتبون، چونین نیست، بلکه فرستادگان ما نزد انشان مصروف بنوشتنم. قل این کان للرحمن ولدون، بگو اگر باشد ذات مهربان را فرزندی، فانا اول العابدین، پس هر انا من اولین کسی هستم که او را عبادت میکنم. قل این کان للرحمن ولد، برش بگو اگر ذات رحمان را فرزندی میبود، طوری که شما دعا میکنین، طوری که شما تثبیتش میکنین، پس هر انا ما اولین کسی ببینی که او را عبادت میکردم. سبحان رب السماوات والارض، پاکیز پروردگار آسمان ها و زمین را، رب العرش، پروردگاری که صاحب عرش است، اما یصفون، از آن چی که بیان میکنن. معنی از این است که اگر برای خدا فرزندی میبود ما او را عبادت میکردم، ولی برای خدا فرزند نیست، زیرا فرزند نمونه عجز است. ما فرزند را به خاطر ازی میخوایم که اساسیو به ما بوده باشد، ما فرزند را برای ازی میخوایم که کدام وقت مریض شم شبخانه مرا ببره، ما به خاطر ازی فرزند میخوایم که میبرم دروازه این به اصلاح خلاص بوده باشد. سبحان پاکیز الله را از گرفت فرزند، رب السماوات که پروردگار آسمان ها و الارض زمین است، رب العرش پروردگار عرش، اما یصفون، از آن چی که بیان میکنند. ولی گفته های ناحق اشکاف بند نمیشود. فذرهم، پس بگذار ایشان را، یخودو و یلعبو، تا خود بکنند در سخنان باطل، و یلعبو و ساتری بکن، حتی یلاقو، تا آنکه روبرو شوند، یومهم الذی یوعدون، روز خود را که وعده داده میشود ایشان را، روز خود را که ایشان را وعده میشود به او روبرو شوند. و هو الذی و اوست آن ذات عظیمی که فی السما در آسمان است، و هو الذی فی السما الهم، و اوست آن ذاتی که در آسمان معبود است، در آسمان پرستش کرده می شود، و فی الارض الهم، و در زمین پرستش کرده می شود، و هو الحکیم العلیم، و اوست با حکمت در ایجاد خلقش العلیم و داناست به تدبیر امورش. و تبارک الذی له ملک السماوات، و با برکت از آن ذاتی که مر او را پادشاهی آسمان و زمین و ما بینهما و آنچه که در آسمان و زمین است، و عنده علم الساعه، و نزد او علم قیامت. و تبارک الذی، بسیار با برکت و مرجع احسان و خیر است، الذی له ملک السماوات، آن ذاتی که مر او را ملکت آسمان ها و زمین و ما بینهما، آنچه که در میان زمین و آسمان است، و عنده علم الساعه، علم قیامت هم نزد اوست، و الیه ترجعون، به سوی او بازگشت است. و لا یملک الذین یدعون من دونه، مالک نیستند آنانی که کافر شدند، یدعون من دونه، می پرستند بغیر از الله، از شفاعت کردن را، الا من شهد بالحق و هم یعلمون، مگر آنانی که گواهی به حق دادن و هم یعلمون و به این میدانستن که مستحق عبادت صرف الله هست. مالک نیستن آنانی که بغیر خدا شفاعتگرا و سفارشگران را تعیین کردن، اونا حق شفاعت را هم ندارن مجموعا نه، الا من شهد بالحق، مگر آنانی که گواهی به حق دارن و عبادت غیر الله را ترک کردن و هم یعلمون، و اینها میدانند که مستحق عبادت صرف یک الله هست. ولئن سألتهم من خلقهم، اگر بپرسی از ایشان که کی آفرید ایشان را. یک موضوع که قرآن کریم همیشه میکنه طرح میکنه و سوال را از خودشان میخواهد و به اندازه این سوال ها واضح هست که این فطرت انسان جواب باید بدهد. اگر اینها بپرسی که کی آفرید ایشان را، لیقولون نخام خامیدت الله، الله آفرید. فاما یؤفکون، پس کجا برگردانده میشوند از راه حق؟ اگر از پیش پرسان بگین تو را کی پیدا کرد؟ خدا. آسمان و زمین را کی پیدا کرد؟ الله. در این کائنات کی است؟ میگه الله. کلگی را آفرید. پس وقتی کلگی را آفرید، عبادت به غیر الله چرا؟ وقیله یا ربی، و بسا دعای پیامبران امی بود که می گفتن ای پروردگار ما، این ها اولای قوم لا یؤمنون، این قوم من، این گروه قوم من ایمان نمیارن. با این وضاحتی که خودش از پیش خودش پرسان بکنه که کی آفرید آسمان زمین را و کی آفرید شما را، میگه خدا آفرید. با این وضاحت هم قبر را قبول نکردن. فریاد پیامبرا برآمد و می گفتن که یا ربی ای پروردگار ما، این ها اولای قوم لا یؤمنون، گروه هستن که دیگه ایمان نمیارن. فاصفح عنهم، پس رو بگردان از ایشان و قل سلام و بشلو که با مان خدا. فسوف یعلمون، پس زود نتائج از این رو گردانیشان را خواهند دانست. هر پیامبر من حیث پیامبر که آمد در اخیر امیچه قصد که اینا ایمان نمیارن، بنان تو می تو فکر نکنی که یا قضی زود مسلمان می شود. راه چی است؟ فصفح عنهم، رو بگردان از مجالست ایشان به حیث تأیید این مزخرفاتشان و با بیانی که همیشه کردی یک بار هم بر سرش نشوران، بلکه برش بگو در آخر مجلس و قل سلام، بگو که با مان خدا، سلام به مانه متارکه، با مان خدا، ما دیگه از پیش شما رفتون، شما اصلا تسلیم به حق نمی شوید. فسوف یعلمون، هشدارش هم بده تا که مسئله سلام را ختم بکنی. برش بگو که فسوف یعلمون، نتایج انحراف و تکذیبتون را خواهد گرفت. ربنا تقبل من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، حامیم، والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. صدق الله المولانا العظيم. سورة مباركة دخان از جمله سوره های مکی است، دارای 59 آیت، 3 رکوع، در ترتیب تلاوت 44 سوره است و در ترتیب نزول 64 سوره بعد از سوره مبارکه زخرف نازل گردیده. این سوره پنجمین سوره از سوره های حوامیم است و طبیعی است که به اساس مکی بودنش، اساسات جامعه اسلام، عقیده اسلامی را به طور جامعه مورد بررسی خود قرار می دهد که عبارت از مبدا و معاد و قرآن و تأیید این موضوع که انسان و جامعه انسانی بایاتی قرآن کریم ضرورت دارد که باید بشنود و با او پیام پی ببرند. روی اساس آیاتش ضربات کوبنده بر قلب های خفته دارد تا انسان هایی که غالبا موضوعات دین را نادیده می گیرند اونها بیدار شوند. روی هر موضوع می توانیم که سوره مبارکه را به چندین بخش تقسیم بکنیم. بخش اول سوره مبارکه به حروف مقطعات که در حقیقت بیان عظمت قرآن کریم از شروع می شود که نزول اولی آن را در شب قدر بیان می کند. بخش دوم سوره از توحید و یگانگی الله متعال و بیان بعضی از نشانه های عظمت او در جهان هستی پرده بر می دارد. بخش سوم سوره یک بخش مهم از سرنوشت دردناک کفار و کیفر دردناک آنها را برای ما شما بازگو می کند. بخش چهارم سوره برای بیدار کردن کفار قسمتی از سرگذشت موسی علیه السلام و بنی اسرائیل در مقابل فرعون و شکست آنها و بالاخره هلاک آنها را یادآور می شود. در بخش پنجم سوره مسئله قیامت و عذابهای دردناک دوزخیان در ضمن پاداشهای جالب و روح پرور برای پرهیزگاران را صحبت می کند. در بخش ششم سوره هدف آفرینش و بیهوده نبودن نظام کائنات آسمان ها و زمین را او را ترسیم می بخشد. و در بخش آخر سوره مبارکه عظمت قرآن کریم را طور که در آغاز با او اعلام کرده بود این سوره را به عظمت قرآن کریم پایان می بخشد. از آنجایی که در آیه دهم سوره مبارکه ذکر مسئله دخان می شود سوره مبارکه هم تسمیه کل به اسم جز است. بسم الله الرحمن الرحیم. حامیم الله اعلم به مراده و این موضوع را تکرار کردیم که مسئله چگونگی حروف مقطعه در حقیقت بیان کننده اعجاز قرآن کریم است و این حروف مقطعه نشان می دهد که ای انسان هایی که غافل هستین از چگونگی دقیق اهداف زندگیتان ای سوره ای که از امی حروف هجا تلفیق یافته و ترکیب یافته بیان عظمت وجود شما را توأم با هدف بودنتان تشریح می کند. والکتاب المبین و قسم است به کتاب واضح که حق و باطل را از هم جدا می کند. والکتاب المبین سوگند و قسم است به کتاب جامعی که المبین واضح و روشن است حق و باطل را بدون اندکترین تشویش برتان بیان می کند و شما می توانید با ارزش های از کتاب واقعه حق و باطل را دریابید. چرا چنین نباشد؟ انا انزلناه، هر آن ما نازل کردیم این قرآن را، قرآن باید حق و باطل را توضیح بدهد، زیرا الله میگه انا انزلناه، ما نازل کردیم قرآن را فی لیلت مبارکت در شب بسیار با برکت، انا کنا منذرین، قطعا ما هستیم ترسانندگان، قطعا ما ترسانند هستیم. قرآن واضح کننده حق و باطل است و چرا نباشد؟ به خاطر که الله آن را نازل کرده. در چه وقت؟ فی لیلت مبارکت، در شب بسیار با برکت. ایتو شب با برکت که یک شب خیر من الف شهر، از هزار ما بهترتر است. انا کنا منذرین، با این عظمتی که این قرآن پیشکش میکند پیام خود را، قطعا ما ترساننده هستیم انسان را از عوامل بد و از کردارهای زشتی که در آینده نتایج سویشان را در کنارش خواهد بود. فی لیلت مبارکت میبین ماده برکت به معنای سودمند. ما قطعا قرآن را نازل کردیم فی لیلت مبارکت، در شبی که بسیار سودمند بود. و لیلت مبارکه برکت چیزیست که تداوم داشته باشد، منقطع نباشد خیرش. ما ایتو قرآن را در شب نازل کردیم که این شب منقطع نیست خیرش. بعد در امو شب که قرآن نازل می شود که خیر ادامه دارد تا قیام قیامت، این خیر قطع نمی شود. انا کننا منذرین، قطعا ما هستیم ترساننده. فیها در آن شب یفرق کل امر حکیم، جدا کرده می شود هر کار با حکمت و محکم. در کتب ملائکه، یکو در لوح محفوظ است که 50,000 سال قبل از اینکه خدا کائنات را تخلیق بکنه، پیدایش بکنه، الله جل جلاله همه چیز را نوشته کرده بود در لوح محفوظ. در ایجا فیها یفرق کل امر حکیم، در اون شبی که جدا می شد هر کار با حکمت و سپرده می شد برای صحف ملائکه. امرم من عندنا، به طور حکم من عندنا، از نزد ما. انا کننا مرسلین، هر این ما هستیم فرستنده، ما هستیم فرستنده پیام را برای جامعه بشری و انسانی، ما هستیم فرستنده پیام برای تمام گیتی و برای تمام مخلوق. لیلت مبارکه، تعدادی از مفسرین به این دقیق توجه کردن و می فرمین که همان شب لیلت القدر است. چرا شب لیلت القدر است؟ قرآن کریم در سوره مبارکه قدر به او چی میکنه؟ اشاره میکند انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر، لیلت القدر خیر من الف شهر، تنزل الملائکة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بأساس هذه السورة مرار ليلة مباركة شب قدر است. همچنان در سورة مباركة بقرة آية 185 الله جل جلاله میفرن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بنان لیلة القدر در ماه مبارک رمضان، ماهی که الله جل جلاله قرآن کریم را از لوح محفوظ به طرف زمین فرستاد. تعداد از علما می فرمایند که نه، مراد از لیلة المبارکه شب 15 شعبان است و به این دلائل پیشکش میکنه که قرآن کریم در 15 شعبان اول به بیت العزت نازل شد جمع، از او بعد در ماه مبارک رمضان برای قلب پیغمبر خدا علیه السلام در شب قدر نازل شد. یا به تعبیر دیگری میگیرند که اول در شب قدر قرآن کریم از لوح محفوظ با آسمان دنیا بیت العزت نازل شد، از او بعد نجمن نجمن بر قلب پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم نازل شد. ولی محققین از مفسرین این نظر را رد میکنند و میگن که به طور مثال امام قرطبی رحمت الله علیه که قطعا مسئله شعبان نیست، بلکه مراد از لیلت القدر لیلت مبارکه لیلت القدر است. و میگوید آن کسی که نزول قرآن را در شب غیر از لیلت القدر میداند فقد اعظم الفریه، و تحقیق بسیار اتهام بزرگا بسته کرده. ابن کثیر رحمه الله او میفهم هر که این شب را نصف از شعبان میداند فقط ابدع النجعت، و تحقیق یقینا که بسیار از فایده کنار رفته، از فایده کنار رفته. ما در رابطه با لیلة المبارکه یک سلسله احادیث را هم داریم که او احادیث را امام ترمذی رحمت الله علیه به یک روایت کرده، ابن ماجه چند وجهش روایت کرده و صاحب مشکات هم او را آورده، ولی مجموعاً احادیث وقتی که مطالعه شود ضعیف است. بنام وقتی که احادیث ضعیف بوده باشه مورد اعتماد شده نمیتوند. یک موضوع. از طرف دیگر بعض از احادیث موضوعی وجود دارد. بعض از احادیث موضوعی وجود دارد که حتی یک نمازهای مخصوص را پیشکش میکند، طوری که ما میبینیم به نام صلات الفیه نماز است که او را در 15 شعبان میخواند و 100 رکات نماز است. این نماز و همانند نمازهای دیگری بعد از اورادهای است که او را مردم میخوانند، یکیش هم دلیلی ندارد و همش این احادیث موضوع است که یک ذکر خاصی را، نماز خاصی را برای انسان تعلیم بدهد. از این خاطر است مولا علی قاری رحمت الله علیه در شرح مشکات هم به نماز الفیه به اصلاح یک نقد میکنه، میگه در سال 448 هجرت در بیت المقدس این نماز بدعت به وجود آمد. ما در افغانستان هم به نام لیلت المبارکه نمیگن، به نام شب براعت میگن. شب براعت هم نمیگه، شب برات برش میگوید. بازی در وطن ما دیگر رقم تجدید میشد. اگر یه حدیث را بگیریم به نام صحف که الله جل جلاله از لوح محفوظ در اختیار ملائکه در شب قدر میدهد، او را اگر لیلت شعبان بدانیم، پس معنی است که باید این شب عبادت کرده شود، در این شب باید انسان اعمال خوبی را بکنه. ولی از یک طرف ما احادیث را که در اینجا وجود داره احادیث ضعیف است. دوم تا بالفرض اگر صحیح هم بوده باش و عبادت بکن، خب یاد ما میاد که عروسکا را جور میکردن، بعد از او با دولک میزدن، یک حالت میشه چی خوبیقی چی اتشای برات استن. بنام این خود چیزی هست که فکر بکنم که همون کسی که بدعت هم کرده و نام از این رقم چیزی وجود نداره. چرا این رقم برآمده؟ ما هم طور افراد شب نفهمیدیم که عبادت به موسیقی تبدیل شود، به ساتیری تبدیل شود. به هر صورت تقدیرش گفت درست امی هست که مراد لیلت مبارکه، لیلت مبارکه مراد شب قدر است، نه 15 شعبانی که یک تعداد بسیار زیاد در زی باز بحث میکند. برای ما کفایت میکنند نظرات محققین از علما و آنانی که واقعا در باب دست دارند و واقعا الله جل جلاله علم بزرگی برشان داده. فیها یفرق کل امر حکیم، در آن شب جدا کرده میشد هر کاری با حکمت و حکیم و سپرده میشد به صحف ملائکه. امرم من عندنا، به طور حکم از نزد ما، مای حکم را، مای پیام را، یک ساله را، کارگردها را برای ملائکه به حیث حکم مسپاریدیم. یعنی اونها حق نداشتن که از جان خود تصرف بکنن، بلکه مطابق به حکم ما باید عمل بکنند. امرم من عندنا انا کننا مرسلین. جواب میکنه که نشود که این دنیا خودش شکر بزند، این نظام خودش تنظیم شود، نه ایتو نیست. این ناکن نامرسلین، هر اینه ما هستیم فرستنده، فرستنده ما هستیم، پیام را ما میدیم. چرا خداوند متعالی نظام در اختیار خود قرار میده و ایره برای کسی دیگری نمیسپاره و به اصطلاح متصرفین را قائل نمیشود، بلکه تحت قیمت خود این نظام را نگاه میکند؟ بخاطر که رحمتم می ربک، از روی رحمت پروردگارت ارزا این نظام به کسی دیگر سپرده شد خرابش میکند و حتما منافع خود را، سخنهای خود را، نظریات خود را خود پیشکش کرد. بنان لطف خدا شامل انسان شده که برزی پیامبر را مفرسته. یک طرف نظام تکوینی را میبینیم که نسخش برای ملائکه میدهد، نظام تشریع را الله نسخش برای کی میده؟ برای پیامبران میدهد تا در رحمت خداوند متعال این نظام با آسایش خود ادامه بدهد. انه هو السمیع العلیم، هر آن او نیک شنوا و دانا است. انه هو السمیع العلیم، هر آن ذات باری تعالی که خالق و ایجادگر از این نظام است و قانون را هم او عرضه میکند، نیک شنوا و داناست. اخت صفات باری تعالی را علی برانا شما درمی چند آیه بر ما ذکر میکند. یک صفتشی که اونیک شنوا است. بنان معنا ایست که اگر شما کدام مشکلی دارید، ایتونیست که شما محل مشکل دان را از خدا بخواید و خدا نشنود، بلکه از سمیع الله نیک شنواست و با مجرد که تو آواز بکنی الله مشکلت حل میکند. یکان دفع کس میگه که ما جرأت زیرا ندارم که بگویم و کی از راز ما خبر میشود؟ العلیم، الله دانا است، با آنچه که در سینه است با او هم الله علم دارد. چرا با الله باید التجا صورت نگیرد و چرا خدا باید ندامت جور نکند؟ به خاطر که رب السماوات و الارض پروردگار آسمان ها و زمین است. سوم صفت بار تعالی، رب السماوات و الارض پروردگار آسمان ها و زمین است. پس آنچه که ما در آسمان ها و زمین میبینیم مفت نیست، عاطل نیست، در حالت تربیت است. با مجردی که تربیت ختم میشود و شای از بین میرود. تا وقتی که در یک شای حیات قائل بوده باشیم و در حالت تربیت است. بنان رب السماوات و الارض، ای آسمان زمینی که است، بنان مورد تربیت هم است. پروردگار آسمان ها و زمین و ما بینهما. کسی فکر بکنه خصائص آسمان زمین خود از پیش استثناء میکند. ما خو انسان هستیم. الله میگه و ما بینهما. هر آنچی که در میان زمین آسمان است پروردگار از هم است. او را تربیت میکند. این کنتم موقنین، اگر یقین کنندگانید. این کنتم مؤمنین، جزای شرط این کنتم من اهل الیقین. اگر جمله اهل یقین هستین پس این باید بفهمین و درک باید بکنین که ان الله رب السماوات و الارض، پروردگار عالم، پروردگار آسمان ها و زمین است. به خاطر اینکه این صفات را ذکر کرد، چهارم صفت را بر ما تعریف میکنه که لا اله الا هو، نیست معبود بر حق جز او، یحیی و یمیت، زنده میگرداند و میمیراند. نیست معبود بر حق جز او، یحیی صفت پنجمش و یمیت ششم، ام زنده میکند ام میمیرد، ام میدهد ام میگیرد. ببین که ربکم پروردگار شماست و رب آبائکم الاولین و پروردگار پدران گذشته شماست. پروردگار شما پروردگار پدران گذشته شماست، از حضرت آدم علیه السلام هم است و هر قدر که در بین آدم علیه السلام تا به میان ما آمده پروردگارش الله بود و کسی دیگر اونها با اونا را به کسی دیگری نسپرده بودند. با این دلائل قاطع و این تثبیت صفات افغانه خداوند متعال بلهم فی شک یلعبون، بلکه کفار در شک هستند، یلعبون بازی کنان، اینا بازم در شک به سر میبرن، اصلی خود را سرگرم میکنن به سخنان واهی و بیمعنا و پوچ. فرتق پس منتظر باش با آنها یوم تأتی السماء، روزی که بیاید آسمان به دخان بدود مبین ظاهر، روزی که بیاد آسمان بدود بسیار ظاهر، یخشان ناس، فرو گیرد مردم را، ها و عذاب علیم، این عذاب در دهنده است. میگویند که ها و عذاب علیم، باز میگن امیوال عذاب در دهنده است. ربنا پروردگارا، ربنا کشف عنا عذاب و عنا العذاب انا مؤمنون، پروردگار بردار از ما عذاب را، هر این قطعا ما ایمان میاریم. ای آیت دو وجه دارد. یک به این عبارتش که ما حدیث امام بخاری رحمت الله علیه را سرزید توضیح بکنیم که مشرکین وقتی که پیامبر را اذیت دادند، بعد پیامبر خدا علیه السلام در حقشان دعای بد کرد و گفت که پروردگار بر این مردم سنین از سنین یوسف را نازل بکنن. بنان یک با قهد سالی سرشان آمد، چنان در حالت زشت زندگی میکردن که موایشیشان از بین میرفتن. مرض اینها را گرفت، قهد سالی بود، مشکلات بود. بعد قبیله مدر پیش پیغمبر خدا علیه السلام آمد و گفت که یا رسول الله، تو پیغمبر خدا هستی، بر ما یک دعا بگو که خدا این مشکل ما را بردارد. بعد که پیامبر و ایران تعهد کرده بودند که اگر این مشکل ما حل شد ما مسلمان هم میشیم، ایمان میاریم، تصدیق میکنیم رسالت تو را، پیامبر خدا علیه السلام دعا کرد و در امون لحظه که دعا کرد باران آمد و اینا را سیراب ساخت. با وسیله تو که این معجزه بزرگ را دیدن باز هم مسلمان نشدن، باز هم یک تعدادی از دین سرباز زدن. بنام در ایر با ای اعتبار فرتقب با این بیان واضحی که تو کردی منتظر آنها باش یوم تأتی السماء بدخان، روزی که بیارد آسمان دود ظاهر خود را، به معنی دودی که قطع بکند باران خود را و نوی از گرمی چنان فرق بکن، مثلی که تو فکر میگین که تخت بلند میشود، حالا که تخت نیست، آب نیست، بلکه گرمی است که در حال کشنده است. ایتو قطع بکند خیر خود را که یخشن ناس بگیرد همه مردم را. بعد از اینکه مردم را گرفتن میگویند که ها به عذاب علیم، این عذاب در دهنده است. ربنا اکشف عنا العذاب، پروردگارا بردار از ما عذاب را، انا مؤمنون، قطعا ما ایمان میاریم. انا لهم الذکرا، چگونه نصیب آنها شود پند و عبرت، و قد جاءهم رسول مبین، و در حالی که آمده بود به ایشان پیغمبر بسیار واضح و روشن، پیامش بسیار روشن بود، پیامبری که خود وجود مبارکش بود روشن بود از نظر تربیتی و از نظر اخلاقی و از نظر اعتماد و از نظر امانت. چگونه برایشان پند بوده باشه حالا که آمده به سویشان پیامبری بسیار روشن و واضح؟ ثم تول عنه، باز رو گردانید از او و قالو، گفتن معلمون، او تعلیم داده شده است، مجنونم دیوانه هستم. چگونه الله به این مردم پند بدهد در حالی که پیامبر بسیار واضح و روشن به سویشان آمد؟ نه تنها که تاییدشان نکردن، ثم تولوا عنه، بلکه رو گردانیدن از او و قال، گفتن در رد داعیش، معلمون، او تعلیم داده شده است. کدام یکی میاد بر او تعلیم میده بعد از سرما منترش به اصلاح جاری میکند؟ مجنون دیوانه است. ببینید که الله جل جلاله از انسانهای بدبخت وقتی که مورد خشمش قرار میدهد در عین سخنانشون دروغ دارن. یک طرف میگن که این کسی است که تعلیم داده شده، باز میگه دیوانه است. آیا میشود که کسی تعلیم بگیرد و او تعلیم را با این وضاحت به کسی بیان بکنه بعد برشبو که دیوانه است؟ ولی دیوانه خود چیز را یاد نمیگیرد، دیوانه خود را نمیفهمه که کدام طرف برام، این را خود بگذار که باز ارزش ها را به کسی دیگری بدهد. وقتی که اینها با واسطه بدیشان مراجعه میکنن برای دفع عذاب، این ناکاشف العذابی، هر آنمان دور کننده عذابی، قلیلا اندک مدتی، ایره قلیلا رو ما عذاب رو دور کننده هستیم ولی مدتی کم، اینکم عائدون، مسلمان شما عودت کننده به عمیعظم کفرتان. با وصف ازی که آمالی آمدین که یا رسول الله ایمان میاریم، خود تو از ما یه عذاب رو دور بکن، ما عذاب رو دور کننده ایم، خب با وصف ازو هم اینکم عائدون، شما با مول لجاجت اخلاقی و عقیدویتان برمیگردید. و میشود که فتق بیامت اتی سما بدخانن، و تعبیر دیگری بگنین که مراد از دخان یکی از علامه کبرای قیامت بوده باشد. پیغمبر ما علیه السلام میفرمد که این ربکم انذرکم سلاسن، پروردگارتان شما را به سه چیز می ترساند. اول الدخان، یأخذ المؤمن منه کالظما، یکی هم دودی است که کلگی را در بر می گیرد و مسلمان او را که می گیرد مانند یک زکام واره به اصلاح او را تکلیف می دهد. و یأخذ الکافر، و کافر را می گه فینفخو، پس می کندانشه حتی یخرج من کل سم عین منه، تا ای که از هر جای بدنش به اصلاح یک نوع آب می رود، ابله می شود. و دومش که دابت الارض است، و سومش که دجال است. بنام به این تعبیر تو پیامت بگو ای پیغمبر، منتظر باش روزی که بیاید آسمان بیاورد به دخان مبین، امو دودی به حساب ظاهر خود را که آمدن قیامت است. او دود که بیاید اتو دودی است که در بر میگیرد مردم را. در اون روز باز میگن که هذا عذاب علیم، یقینا که عذاب دردناک است که بدن به این شکل میپندد، تکلیف در وجود ما در پوست ما پیدا میشود. چیخ میزن که پروردگار بردار از ما عذاب را، هر آن ما ایمان میاریم، ما یقین داریم. چگونه برشان نصیب شود این پند با وصلی که آمد برشان پیامبر روشن؟ باز رو گردانیدن از او و گفتن که معلم است، معلمون تعلیم داده شده است، مجنونون دیوانه است. با وصلی از این هم یکان بار که اگر به حیث ظاهر هم به تو رجوع میکند، الله ای دعایشان را به خاطر قبول میکنه که کسی دیگری نگوید که دعا قبول نمیشود. ما اندک عذاب را از اینها بر میداریم، ولی ایره میدانیم که اینها پس چی میکنن؟ عود میکنن، پس به طرف بدبختیشان میارد. یوم نبطش البطشت الکبرا، روزی که بگیریم به گرفتن بزرگ، اینا منتقمون، باز ما انتقام گیرنده هستیم. روزی که اینها را با روز بزرگ بگیریم که قیامت واقع میشود، باز الله میگه اینا منتقمون، ما باز انتقام خدا میگیریم. باز در اوجا باز ثابت میکنیم که یقینا شرک چه قباله است، در اوجا باز ثابت میکنیم. بخش به معنای گرفتن چیزی با قدرت که در اینجا گرفتن برای مجازات است. در ترتیب جمله یا منبتش البخشت الکبرا نظرات گوناگون را مفسرین میدهد. از جملهش میشود که یا و متعلق به فعل بوده باشد، به فعلی که ننتقم که از جمله اینا منتقمون فهمیده میشود. بنام در تقدیر تو میشه که ننتقم منهم، ما انتقام میگیریم از ایشان. یوم نبطش الکبرا، روزی که ما انتقام میگیریم، روزی که نبطش البطشت الکبرا، روزی که محکم بگیریم اینها را به محکم گرفتن بزرگ، اینا منتقمون، یقینا که ما باز انتقام میکشیم. بنا ننتقم منهم را در تقدیر بگیریم، ننتقم منهم یوم نبطش البطشة الکبرى انا منتقمون. ولقد فتنا قبلهم، به تحقیق ما آزمودیم پیش از ایشان قوم فرعون را، و جاءهم رسول کریم، و آمد به ایشان پیامبر بسیار گرانقدر. تسلی برای پیغمبر خدا علیه السلام می دهد که ولقد فتنا، به تحقیق ما امتحان کردیم، آزمودیم قبلان پیش از اینها قوم فرعون را، و جاءهم رسول کریم، آمده بود به ایشان پیامبر بسیار گرانقدر. حضرت موسی علیه السلام برش آمد، یک بار در مابین ظروف چون خون پیدا شد، وقتی که خون پیدا شد چیخ زدن که ببین موسی، یک دعا بر ما بود که خدا این عذاب را از ما بردارد، باز ما مسلمان میشیم. حضرت موسی دعا میکرد، خون برداشته میشد، بازی مردم مسلمان نمیشدن. بردم به سر کشت زارشان، الله جل جلاله همتو حشرات را پیدا کرد که کشت زارشان تلف میکرد، ملخ ها را سر الله پیدا کرده بود. باز چیخ میزن که و الله دعا بکرد پیش ما عذاب را برداره، ما بنی اسرائیل بر تو اعلام میکنیم و این مشکل که تو نداریم، باز مشکستاندن، باز همی رقمیم که خدا این کربکه هایی که پیدا شده، این شپش هایی که در زراعت و در بدن ما پیدا شده، الله این را دور بکنه. ما توحید را میپذیریم و شرک را ترک میکنیم، باز هم اینا چی کردن؟ عود کردن به بدبختیشان. در اخیر نتیجه الله اونا را هلاک کرد. عین شکل اگر قریش، اگر ار انسانی که پیام دین برش داده میشد و به اساس مخالفت مورد خشم خدا قرار میگیرد، باز با دروغ بگه که از پیش ما دور شد، الله دورش میکنه. خب به این معنا نیست اینا منتقمون، در اخیر باز ما انتقام میکشیم. حضرت موسی علیه السلام برای مردم چی میگفت؟ کدام کار سختی بود؟ نه، ان ادو الی عباد اللهی، به این که تسلیم کنید به من بندگان الله را، بندگان الله را به من بسپارید و سرینا ظلم نکنید، فرزندانشان نکشید و دخترانشان نگاه نکنید. این نیلکم رسول امین، هر آن من برای شما پیامبر امانت دارم، امین من فرستاده خدا هستم، امین و امانت دار، به این باید که خیر دنیا و آخرت تان را می خواهیم. ما با شما کدام دشمنی نداریم. ببینید که هیچگاه پیامبران خدا مانند ما نیستند که یکان بار کسی بر ما یک سخن را بگوید بعد از او باز دل خود کینه پیدا بکنیم، عقده پیدا بکنیم. همه پیامبران خدا و مصلحین دینی اونا فقط عزتشان در این است که دیگر را عزت پیدا بکنن، در این عزت خدا نمیبینه که دیگر را ذلیل بکنن. یعنی به این عبارت نیست که فرعون ظلم اگر کرده باشه به بنی اسرائیل، اگر مسلمان شد با وسط از هم حضرت موسی علیه السلام امرای دشمنی داره، ایتو نیست. رسول امین، الله تعالی علی الله، و سرکشی نکنید به احکام خداوند متعال، به پیام الله. اینی آتیکم بسلطان مبین، هر انا ما آرنده هم برای شما حجت بسیار ظاهر را، ما حجت بسیار ظاهر را برای شما آوردم. چی معجزات بزرگی بود که الله جل جلاله به حضرت موسی علیه السلام داده بود. و اینی وفت بی ربی و ربکم ان ترجمون، این جواب برای اونا چی گفتن؟ برو عذابت بیار، و در مخالفت بسر بردن و تهدیدشان میکند که ما تو را تبعید میکنیم، تو را سنگسار میکنیم، بندید میکنیم. جواب ازو چی است؟ فرار نمیکند. و اینی عقد بی ربی، هر انا من پناه گرفتم به پروردگارم و ربکم و پروردگار شما، باز دعوتش میکند، دیگه پروردگار نداره و ربکم ان ترجمون، از این که مرا سنگسار بکنید، از این که مرا به سخنان زشت بزنید. ترجمون به معنی از دو باشد، یا عمل سنگسار و یا هم سخنان بسیار ناموجه. شما بر ما بگین دیوانه است، شما بر ما بگین ساحر است، شما بر ما بگین کاهن است، شاعر است، این سخنان را مگه بگین باوت هم ما به پروردگارم پناه میگیرم از این القاب زشتی که بر ما میتین. و ایلم تؤمنونی، و اگر ایمان نیارید به پیامی که ما آوردم، فاعتزلون، پس یکسو شوید از من، فاعتزلون، پس از ما یکسو شوید، مانع هدایت مردم خدا شوید. تو که ایمان نمیاری برو ایمان نگار، ولی مانع هدایت مردم خدا شد، فاعتزلون. خب این کل پیام نتیجه نداد. فدعا ربه، در اخیر باز دست التجا به الله دراز میکند، پس خواست ربه از پروردگارش، ان هؤلاء قوم مجرمون، مسلمن این گروهی هستن بسیار ستمگار، بسیار ستمگار است. پروردگار تا آخرین لحظه کوشش کردیم که این مردم هم نجات پیدا بکنه. ببین بنی اسرائیل هم نجات پیدا بکنه، فرعونی ها هم باید نجات پیدا بکنه، بنی اسرائیل هم باید در آسایش بسر ببرد، فرعونی ها هم باید در آسایش بسر ببرد، ولی چونین نشد. پروردگار خود دعا میکنه که پروردگارا، ان هؤلاء قوم مجرمون، این گروه هست بسیار مجرم و گناهگار، پیام را نپذیرفتند. الله هم چی میکند؟ فاسر بعبادی، پس ما گفتیم، فقلنا، ما گفتیم فاسر بعبادی، پس ببر بندگان مرا، لیلا به هنگام شب، انکم متبعون، هر آن ایشان تعقیب کرده میشان، ای بندگان ما را دیگه ببر که پشت سرش باز هم لشکر فرعون ای بندگان مخلص ما را چی میگن؟ تعقیب میکند. و ترک البحر، و بگذار دریا را رهوان، آرامیده و آرامیده بگذارش، دریا را به حساب همین حالت خودش بگذار. انهم جند مغرقون، به شک این لشکر غرق شدگانند. حضرت موسی علیه السلام وقتی که دریا را زد و آب شق شد، 12 راه برای بنی اسرائیل تثبیت شد، و وقتی که اونها گذاشت به پیامبرش خطاب میکنه که وترک البحر رهوا، بحر را به می حال آرامش بگذار، تو دیگه قرض غرض نگی که بگو که یک جا شود آب، بگذار که می راه بوده باشد. انهم جند مغرقون، مسلمن ای گروهی که پشت سر تعقیب میکند لشکر غرق شدگان، اینا غرق میشن در امیجا. کم ترکون خب چی شد؟ آمدن در مبین از این دریا در آمده. اینا هم خیال میکنی که بر ما ممتو هستن، داخل کشن الله جل جلو با آب اینها را گرفت و غرق شدن و چگونگی داستانش قبلا گذشت. آنچه که محور است و خداوند متعال میخواد در این سوره بر ما میدهد، شکست و بدبختی انسانهای کافر است. بنان افسوس از اونها را ذکر میکند. کم ترکو من جناتین، چه بسیار گذاشتن باغها و عیون و چشمها و زروع کشتها و مقام کریم و منازل بسیار نیکورا. از خود چی را گذاشتن؟ گذاشتن باغهای بسیار سرسبز را، چشمهای بسیار پاک و زلال را و زروع و کشت و زراعت را و مقام کریم، خانه ها و منزل های بسیار با عزت و نیکورا. و نعمت این کان فیها فاکهین، و وسیله آسایشی که بودن در آن فاکهین متنعمان، کل وسایل آسایشی که در اختیار دونا بود همش را ترک کردن. کذالک چنین شد، کذالک چنین شد انسانهایی که با دین دشمنی کردن بالاخر آنچه که داشتن او را از دست میدهند. کذالک و اورثناها قوما آخرین، به میراث دادیم آنها را برای قوم دیگر، و قوم دیگر بازی زمینش را، ای زراعتش را، ای چشمه های زیبایش را و این منازل خوب و قشنگش را، الله میگه و اورثناها قوما آخرین، به میراث دادیم آنها را برای قوم دیگر. به قوم دیگر دو تعبیر میشود، یا گروه دیگری آمدن در مسکن گزین شده اونها گرفتن، و یا به این عبارت که یک تعداد دیقانا و مزدورای مردمای فرعون بودن که در اونجا زندگی داشتن، او را خود کسی دادشت نبردن رای خود. الله جل جلاله کسی که مزدور بود او را خداوند متعال زمینایش برش داد، خانه هایش برش داد، زندگی آرام میکردن. و یا این که بعد از یک مدت خود بنی اسرائیل هم پس به مصر بازگشت در زمان حضرت یوسف علیه السلام. فما بکت علیهم السماء والارض، پس گریه نکرد علیهم برمی لشکر و فرعون و فرعونیا، از سما و آسمان، آسمان سرش گریه نکرد. فما بکت، پس گریه نکرد علیهم بر ایشان، از سما و آسمان و الارض و زمین، و ما کانو منظرین، و نبودن مهلت دادش رگان. زمین و آسمان سرش گریه نکرد. الله اکبر. روز حضرت علی کرم الله وجهه هم تیر می شد و منازل پاچه های ایران را دید، وقتی که دید که همونطور افتیده است، دروازه هایش خلاص است، کسی یک شعر را گفت که عجیب است، مردم های در اینجا سکونت داشتن که فعلا کسی برش نزدیک شده نمیتانست، ولی فعلا باد به بسیار آسایش و آرامی از این دروازهش داخل میشد و دروازه دیگرش بیرون مبرد. وقتی که ای را گفت حضرت علی کرم الله وجهه که نه، شعر ترک بکو، قرآن سرش بخوان. کم ترکو من جنات و عیون و زروع و مقام کریم و نعمت کان فیها فاکهین کذالک و اورثناها قوما آخرین فما بکت علیهم السماء والارض و ما کانو منظرین. ای را سرش بتلاوت بکنین، ای گفت تدبیق کننده است. ولقد نجينا بني اسرائيل من العذاب المهين، بتحقیق ما نجات دادیم بنی اسرائیل از عذاب ذلت کننده، از عذاب ذلیل کننده اونها را نجات دادیم. که او بزرگترین عذاب چی است؟ که انسان زیر یوغ استعمار باشد، بزرگترین عذاب نیست. یک کسی که غیرت داشته باشد او یک ای را ذلت میداند، کسی که به غیرت بوده باشه که سر فلک قیرش امریکایی بگذارد، کافر بگردد، که تفنگش بگردد، ای زورش نمیده. او خود انسانای بی غیرت هستن. انسانای با غیرت سخت زورش میده که خدای ما اخ عاجز شدیم که این کفار که دشمن ماست، با پیامبر ما توهین میکنه، با دین ما توهین میکنه، ما برزا احترام بکنم. حالا که قرآن چی میگه؟ که هرگاه که شما کافر دیدین را، پیامبر میگه را را سرش قید بکو، ای را خب بگذار که سلام برش بردی. پیامبر میگه ولی یجدو فیکم غلظه، در وجود شما باید کرش طبیعتی را باید احساس بکنه، نه که سلام برش عرض بکنی. بنان کسی که غیرت داره غیرت دینی به این بخش میراد، کسی که بی غیرت است با سلام برش مندادد. الله میگه که ما نجات دادیم بنی اسرائیل از عذاب ذلیل کننده. او چی بود؟ در زیر تحت استعمار زندگی کردن. من فرعون از عذاب فرعون انه کان عالیا، بشک امی فرعون بسیار بلند پرواز بود، کان عالیا بسیار بلند پرواز بود، هیچ فکر نمیکرد که مکی هستم. من المسرفین از جمله اسرافکاران بود، از حد گذرندگان بود، نمیفهمید که انسان هستی و تو محدود هستی، هر قدر که کلان شوی، هر قدر که قدرت من شوی، باز هم محدود، باز هم میتونم که تثبیت بکنیم که قوتت چقدر است. ولقد اخترناهم على علم على العالمين وهرنا برگزید بنی اسرائیل. ولقد اخترناهم و به تحقیق برگزید بنی اسرائیل را على علم دانسته على العالمين، بر عالم زمانشان را ما اختیار کردیم، بنی اسرائیل را بر مردم زمانشان. این اختیار به این عنوان بود که اختیار کردیم بنی اسرائیل را با عالم زمانشان با وصف نقایصی که در وجودشان بود. الله این رحمت خود را بر بنی اسرائیل چی میکن؟ ذکر میکنن ما بنی اسرائیل را اختیار کردیم با وصف نقایص بزرگی که میفهمیدیم که یا چی بدی ها دارن، و این رحمتی بود که الله جل جلو بر اینها میدهد. یعنی دانسته بایی که دارای نقصان ها بودن. و آتیناهم من الآیات، دادیم ایشان را از نشانی ها، ما فیه بلاء مبین، آنچه که در آن آزمایش آشکاری بود، ما دادیم برشان نشانه هایی که بلاء مبین آزمایش آشکاری بود. ان هؤلاء لیقولون، هر آن این کفار مکه میگویند، ان هی الا موتتنا الاولى و ما نحن بمنشرین، نیت هیچ مردن بعد از زندگی، بعد از اینکه زنده بوده باشیم، مگر مردن اولی، و ما نحن بمنشرین، و نیست ما برانگیخته شدگان، زنده شدگان دومگی نیستیم. این هی الا موتتنا الاولى، نیست مردن ما مگر امین مردنی که نفس ما میبرد. بار دوم ما زنده شده نیستیم، بار دوم ما برانگیخته نمیشویم. الله میگه که حلاکت های گذشتگان را ببین که اینی پیام را تکذیب کردن، بدبخت شدن. بناهن فأتو، پس بیارید بی آبائین، پدران ما را، این کنتم صادقین، اگر شما ای را راست میگین که ما بار دوم زنده میشین، فأتو بی آبائین این کنتم صادقین، پدران ما را زنده بکنی که از پس امرایش قصه شروع بکنه، اگر شما راستگو هستین. تسلی برای پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میدهد که خب این هیه الا موتتنا الاولا، ایک زمیر هیه به کدام مرجع برمیگردد؟ دو نظر وجود دارد. یکی به موتا برمیگردد که از سیاق کلام استفاده میشود، چون این معنی میشه که مل موتتا الا موتتنا الاولا، نیست مرگ ما مگر ان مرگ اولی ما. دومی که زمیر به عاقبه برگردد، معنای تو میشد که ما عاقبت و امرنا الا موتت الاولا، نیست عاقبت کار ما مگرم یک مردن. بعد گفتن که پدرای ما را بیارین اگر شما راستگو هستین. تسلی برای پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میده که اهم خیرون ام قوم الطبعین، آیا اینها بهتر هستن از حیث قوت و نیرو و مادی که داشتن؟ یا قوم تبع والذین من قبلهم، و آنانی که پیش ازشان بودن، کدامش بهتر است از حیث مناظرشان، از حیث سرزمینشان، از حیث قوتشان؟ آیا از نظر زمین قدرت آیا شان بسیار بهتر بوده یا مکه ای که هیچ چیزی در اونجا نیست، همون تو خشکزار؟ طبیعی است که در شامات بسیار سرزمین خوبی بود، زراعتی بود، آبی بود، هوای خوبی بود، و از طرف دیگری از نظر قدرت مادی کی قوی بودن؟ او اقوام قوی بودن یا اینها قوی هستند؟ اهلکناهم، ما این بزرگترا را هلاک کردیم، قوم فرعون را هلاک کردیم، قوم تبع را هلاک کردیم، قوم ثمود و عاد را هلاک کردیم. بنان این عرب هایی که هیچ چیز هم نداره، اینا هلاک کردنش پیش ما هیچ مشکلی نیست، انهم کانوا مجرمین، مسلما ایشان بودن کافران و مجرم. و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما لاعبین. اینا چرا این کار میکردن مرگ زنده شدن بعد از مرگ را؟ به خاطر که اینها هدفشان تعیین نکرده بودند در زندگیشان، کی آفرید، برای چی آفرید و بعد از اینکه میمونیم چی میشیم، این سوالا را جواب نداده بودند. از این خاطر قرآن کریم پس اینها را انعطاف میدهد، بازگشتشان میدهد که و ما خلقنا السماوات والارض، نیافریدیم آسمان ها و زمین را و ما بینهما، آنچه که در میان آسمان و زمین است، لاعبین، پوچ، ایرا پوچ نیافریدیم، ایرا عبست نیافریدیم، لاعبین ایرا بدون قصد نیافریدیم، لاعبین ایرا بازیکنان نیافریدیم که اصیل یک ساتری بود. ما خلقناهما، نیافریدیم آسمان ها و زمین و آنچه که در میانشان است، الا بالحق، مگر به تدبیر درست، به قصد صحیح. ولكن اکثرهم لا يعلمون، ولی اکثر مردم نمیدانند، اکثر مردم این را نمیفهمند که خیال میکنند که همه ما و گوسفند یک رقم هستیم، ما و سگ و گاو یک رقم هستیم. اکثر مردم اینی را نمیفهمند، حالا که الله جل جلاله تو را پوچ نیافریده. یقینا جالب است ما بسیار کوچک هستیم، ناقص از هر بخش. ما نمیخوایم که یک خودم مصروف بکنیم به جای بی معنا، و یا یک شعر را بی معنا بی هدف جور بکنیم. میشه از کسی کار بکنن؟ ما که کار نمیکنیم، خالق آسمان ها و کائنات و ذات بسیار بزرگ، اقیاد یک عظمت در مخلوق پیدا میکنی کلش بی معنا بوده باشد، کلش پوچ بوده باشد. استغفر الله. این یوم الفصل میقاتهم، بنان ما اونها را پیدا کردیم، وسایل آسایش در اختیار دادیم، عقل برش دادیم، چشم برش دادیم، گوش برش دادیم، بعد برش با تأیید از این وحی را هم برش فرستادیم که این تو زندگی بکو که مسیر ابدی را بپیمایی. ولی اینها ای را که نگرفتن، یک تعداد دشمنی ها شروع کردن، از خود نظام ها جور کردن، سیکولاریستی را پیشکش کردن و با شریعت خدا و ای را پیشکش دانستن. بنام این یوم الفصل، قطعا روز فیصله میقاتهم موعود مقرر این هاست، اجمعین همه ایشان را. این یوم الفصل میقاتهم اجمعین، قطعا روز فیصله موعود مقرر همه ایشان است. یوم، روزی که لا یغنی مولا عن مولا شیئا، دفع نکند هیچ دوستی از دوست دیگرش شیئا چیزی را، ولا هم ینصرون، و نه ایشان مدد کرده شوند. یک دوست از دوست دیگری با چیزی را دفع کرده نتانه. آیا دو خیلی اتلاف ها هست نه؟ اتلاف ها را جور کرده، وارسا و ناتو و چی و چی. با این روز این اتلاف ها با هیچ فایده نخواهند کرد. هیچ کس دوستی که با کسی میگه در پشت سرش میدونه، ما پشت سرش هستم بیغم بوده باش، این بیغمی فایده نمی کند. ولا هم ینصرون الا من رحم الله، مگر بر آنانی که الله رحم بکند. رحم خدای تو نیست که جزافی بوده باشد، عرقم بوده، رحم خدا با او انسانایی که باورمند به این دین هستند. ولی یکان بار در مکلفیت هایشان سقوط میکند، یکان بار غلطی هست میشه رخ میاد، ولی عقیده و ارزش و ربطش خوب با این دین محکم است. یکان بار نماز از پیش قضا میشود، یکان بار فکرش نمی باشد یک دروغ میگوید، یک غیبت میکنه، یکان بار فکرش نمیشه با یک مسلمان تهمت میکنه. الله جل جلاله به این مردم الا من رحم الله، مگر کسی را که الله مورد رحم خود قرار بدهد. او کی هست؟ مؤمنان هست، کسایی که مورد رحم خدا قرار گرفتن و در زیر چتر از دین حرکت میکند. انه هو العزیز، هر انا او غالب است. کسی را که خدا ببخشه، کسی گفته نمیدن چرا بخشیدیش، زیر زمین و آسمان از او است، میراث خور همه کائنات اوست. الرحیم، بسیار مهربان است، و هر کسی که براش انعطاف بکنه و بخشش بخواد، الله او را میبخشد. یک چیزی که با او اشاره نشد، قوم تبع، ببینید که تبابعه به مردمی که یکی پی دیگر میان، در جمعه قوم تبع یعنی مردم های متمولی که یکی از بین میرفت دیگهش جاگزین میشد، با وصلی که ایتو یک نظام داشتن، اونها هم از بین رفته شد. یا به عباره دیگری که شاهان مناطق هر کس نام داشت، کسرا و قیصر و فرعون و کسی که در یمن پاشا بودن اونا را طبع میکردن. بنان یکی از نام هاست که میتونن به اونا اطلاقش بکنیم. ان شجره الزقوم، بشک درخت زقوم، طعام الاثیم، نان و طعام گناهکاران کلان است. شجره زقوم نان و خوراکی که است که انسانهای گناهکار. شجر در لغت عرب استعمالات مختلف دارد، به معنای درخت و گاهی هم به معنای مطلق گیاه استعمال می شود. زقوم طوری که در آیه 62 سوره مبارکه صافات از او ذکر کرد، نام گیاه تلخ، بدبوی و بدطعم است. هر آن درخت زقوم یا گیاه زقوم، این نان انسانای گناهکار است. ایتو نان نیست که باز بخورش که یکمک بدمزه بوده باشه، در این دهن ماست، بس که با مجرد که از زبان تیر شود دیگه باز آدم نمی فهمد. ببینیم که الله جل جلو در این قیق زبانه که ما شما عجیب چیزایی گذاشته. در زبان تا می بینیم که تو یک نکام به اصلا برامدگی های وجود دارد. این زبان تقسیم می شود، یک بخش زبانتون ترشی را احساس میکنه، یک بخش زبانتون ترخی را، یک بخش زبانتون شیرینی را. این هر بخش بر خود دارد. با مجرد که در اینجا زیر کام دیگه طرف ها شما چیز ترخ هم بگذارن، شور هم بگذارن، شما نمیتونید که چی هست. زبان است که این لذت برات میدهد. از زبان که پایین برا و دیگه کف حل شد، اگر ترخ هم بود تیر شد، اگر شیرین هم بود تیر شد. های امی شجره زقوم امه طور است که با مجرد که زبان پایین شایی هم تیر می شد. نه کل مح مانند مثل گداخته، یقلی فی البطون، جوش می خورد در شکم ها، مانند که مثل جوش می خورد امه تو در شکم ها چی می کن؟ جوش می خورد. که قدی الحمیم، مانند آب جوشان، گفته می شد برایشان از طرف خداوند متعال، خذوهو بگیرد او را، فعتیلوه، پس بسختی کشیده ببرید او را، الی سوای جحیم، در میان دوزخ. تنها به این طرف شکتفانه می کنن. از یک طرف شکم درد می شن بخوردن ازی، با مجرد که ازی خلاص می شن، الله برشان می که خذوهو فعتیلوهو الی سوای جحیم، بگیرید و عمد کش کرده ای را ببرید در مابین دوزخ. ثم صبوا فوق رأسه، باز بریزانید بر بالای سر او، من عذاب الحمیم، من عذاب الحمیم، از عذاب جوش، من عذاب الحمیم، از عذاب جوش را بر بالایش بیاندازید. الله جل جلاله شما را نگاه بکند، ذوق بچش، انک انت العزیز الکریم، بچش هر تو انسان بسیار گرامی، انسان با قدر هستی، انسان با قدر و گرامی هستی، ایره تحکمان درش میگوید. بچش که هر آنه تو بسیار عزیز القدر و گرامی بودی و هر پیامی که بردادنی که تو در مقابل ایستادگی کردی، که چطور ما با یک پیامبر ایمان بیارم که او پیسه ندارد، چطور با یک انسان ایمان بیارم که او در منزلت امرای ما، در منقبت امرای ما نیست، چگونه ما ایمان بیارم با ایتو یک پیامی که بلال حبش را با ما یکسان میکند. بنان تو خوب بسیار گرامی بودی، آلی عذاب را بچش. این هذا ما کنتم بهی تمترون، قطعا امین هست آنچه که در آن شک میکردید. این المتقین، بعد از او باز متقیان را ذکر میکند و گروه از اینا را بر ما توصیف میدهد. این المتقین، هر آن متقیان، فی مقام امین، در جای با امن ام، فی مقام امین، در حالت بسلا خوشی و رفاهی ام، فی جنات و عیون، در باغ‌ها و چشمه‌ها، یلبسون من سندس، و می‌پوشند از ابریشم باریک و استبرق و از ابریشم دبل، متقابلین، در حالی که روبروی یک دیگر بوده باشند. برای متقیان الله جل جلاله چشم افل فی مقام امین، در جای بسیار با امن قرار دارند. تشویش دیگر ندارد که از پیشم کسی می‌گیرد. دعا دوم صفت فی جنات و عیون، در باغ‌ها که چشمدار است، چشمدار است. ببین هر آب بر خود یک لذت خاصی دارد. یک بخش آب چی میشه؟ قرآن کریمه که تجری تحت هل انهار، جوی روان زیرش تیر میشود. یکان بار یک جای بری که آب از چشمه بیرون میشود، این بر خود لذت دارد که تو بری که از یک جای آب بسیار زیبا بیرون کرده میشود. الله میگه که در ایتو یک مکان اینا را جای میتیم که آبش به اصطلاح آب چشمه ای است. لباسشان هم میپوشن از ابریشم بسیار باریک، واستبرقن ابریشم بسیار دبل، متقابلین در حالی که روبرو یک دیگر بوده باشند. کذالک همچنین است، همچنین است بدله خداوند متعال در مقابل اعمال. و زوجناهم بحور عین، و جفت دادیم ایشان را با حور عین، یعنی حوری که بزرگ چشم هستند، چشمایشان زیبا است. حور خود جمع حورا به معنای کسی که سیاهی چشم او کاملا نمایان بوده باشد. عین به معنای درشت چشم و کلان چشم. الا اینها را نصیبشان میکند. یدعون فیها بکل فاکهت آمنین، میخواهند در آنجا، صفت پنجم، نعمت پنجمشان، بکل فاکهت آمنین، هر میوه را به خاطر بسیار جمع، به خاطر بسیار جمع یک میوه را میخواهند. اتنیست که کسی او را دود بکشد، بلکه ام میشه شما میتونید که از نعمتهای پروردگارتون به خاطر جمع استفاده بکنید. لا یذوقون فیها الموت الا الموتة الاولى، نمیششن در این جنت مرگ را، الا الموتة الاولى، لیکن مرد اولی که پیش چشیدن، الا الموتة الاولى، مرگی که قبلا چشیدن. بنان الا الموتة الا به معنای بعدو است. لا یذوقون فیها، نمیششن در این جنت الموتة الا به معنای بعد الموتة الاولى، بعد از مرگ اولی که در دنیا گرفته بودند. یا ای که در آیه تقدیر است، الا الموتة الاولى التي ذقوها، مگر اون مرگ قبلا او را چشیدند. و وقاهم عذاب الجحیم، و نگه داشت ایشان را از عذاب دوزخ. کلش در مقابل عمل بود، نه فضلا من ربک، همش بخششی بود، فضلی بود از طرف پروردگارت. یک کلمه طیبه را گفتی، لا اله الا الله محمد رسول الله، الله جل جلی کل نعمت ها را برد داد، فضلا من ربک. از این خاطر حدیث دیگه داریم که پیامبر خدا علیه السلام می فرماید که یک انسان گناهگار انگامی که در دوزخ افتیده شود، بعد از او باز انسان پشیمان می شود و میگه که پروردگارا، من خو ایمان داشتم ولی عمل نداشتم، بدکار بودم، مرا کتمی کافر و مشرک یک جا انداختی، از بسی که بدکار هستم فقط مرا از این مابین آتش در کناره بده، یک کمک دورم بکنه از این لمبه هایش، هیچ چیزی دیگه نمیخوایم، دیگه چیزی ندارم که بر پیشکش بکنم، اعتراف به گناهش میکنم. الله ایره یک طرف هم میکنم، باز میگه دیگه چیز نمیخوایم، نه، یک چند روز در لذت سیر میکنم. بعد از این در کنار دوزخ میبینه که یک درختی است سایه‌دار، بازمی که پروردگار اگر من را در اونجا ببری دیگه هیچ چیز از پیش نمیخوایم. باز از الله تعهد میگیره که واقعا نماز از گوبری ایره اونجا میبرد، چند روز سخت دار امن تیر میکند، خوشم میباشد چی روز پیشتر بود. بعد امین بوی جنت، گلاب های جنت همون تو میوزد این مشامش، باز چرت میدن که خدا این بوی هستی که جنت هست بنایی که برش میگم. باز میگه که اتو یک عمل ندارم که یه پیشکش بکنم، یک بار داخل جنتم بگو که سیلش بکنم، با پس به نجا میاد. الله ایره داخل جنت میکنه، چون به این باور است که من میبرم، اما تو وحشتناک میبینه، گاه این طرف میبینه، این طرف که منظره رو میبینه، این طرف که سیلش میکنه او از یادش میره، این طرف میرود ویخی سرگردان. باز میگه که خدای ای از کی میباشد؟ الله میگه که اما قد که چشمت کار میکنه ای از تو است، فضلا من ربک، ای از تو است. بعد میگه که خدا تو بندیم است و وقت خدای هستم، از بس خوش میکنم، فضلا من ربک، ما در مقابل اعمال چیز را گرفتن نمیدانیم، فضلا من ربک، ذلک هو الفوز العظیم، امی از کامیابی بزرگ، کامیابی بزرگ امی است. فإنما یسرناه بلسانک، و تحقیق ما آسان کردیم قرآن را بلسانی که بزبانت، بزبانی که قرآن را آسان کردیم. لعلهم یتذکرون، شاید ایشان بهرمند شوند. لعلهم یتذکرون، اینا پند بگیرن و عبرت بگیرن. لعلهم یتذکرون، این مردم باید باعزت شوند. فارتقب، پس مرتقب باش، اینه مرتقبون، مرتقب باش با عاقبت کار آنها. اینه مرتقبون، مسلمان که ایشان نیست، منتظر است. اینا هم منتظر است، تو هم منتظر باش. پس دیگر جنجال هم رایش نکو. تو پیامت برش گفتی، زحمت به اصلاحش کشیدی، ای که میشان نمیشان بگذارش. فرتقب، ببینه رقبه در اصل به معنی گردن است. از آنجا که انسانایی که به کسی انتظار میکشند، باز یکان روز از می دروازه خود یا از کلکین سر بیرون میکشی، طرف طرف سعی میکنی چه شدن این نفر، و تو قطعا میفهمی که اینجا خود میاید، خود چرا دیر کرد. الان میگه فرتقب، تو یکان بار انتظار بکش، این هم مرتقبون، اینا هم منتظر هستن به عذابشان. یا خوب میفهمند که در مقابل یک واقعیت مبارزه میکنیم، در مقابل یک حقانیت مبارزه میکنن. از این خاطر اینا هم خوب میفهمن که بدبخت خواه هستیم و مشکلات خواهد پیش رو داشته باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حامیم، تنزیل الكتاب من الله العزیز، من الله العزیز الحکیم. ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین. سوره مبارکه جاسیه از ششمین سوره های حوامیم است. در ترتیب نزولی 45 سوره است و در ترتیب مصحف هم 45 سوره است. بعد سوره مبارکه دخان نازل گردیده. این سوره مبارکه در برگیرنده مطالب است که سوره های دیگر قرآن کریم در مکه که با او ارشاد میده شما نا تصحیح عقیده در باب یکتاپرستی و شناخت ذات واحد باری تعالی، مبارزه با شرک و تشویق به سوی ایمان به قرآن و نبوت آن حضرت صلی الله علیه و سلم و مسائل قیام قیامت و بحث بعد الموت را مورد بررسی خود قرار میدهد. ولی تمرکز بیشتر سوره مبارکه روی مسائل توحید و اقامه دلائل در مورد مذکور است که می توانیم سوره مبارکه را در 7 بخش مختصرا توضیح بدیم. اول بخش سوره مبارکه عظمت قرآن کریم و اهمیت آن است. بخش دوم سوره مبارکه بیان گوشه از دلائل توحید در برابر مشرکان است. بخش سوم سوره مبارکه از ادعاهای طبی مسلکان و انسانایی که ملحد هستند قاطع پاسخ برش می آید که چون نیست که یک شای بیمعنا و پوچ و سر به خود پیدا شود. بخش چهارم سوره مبارکه اشاره کوتاهی به سرنوشت بعضی از اقوام گذشته مانند بنی اسرائیل به عنوان گواهی بر مباحث از این سوره اونها را هم بیان می کند. بخش پنجم سوره تهدید شدید نسبت به گمراهان که بر عقاید انحرافی تکیه داشتند. بخش ششم سوره مبارکه دعوت به عفو و گذشت در عین قاطعیت و عدم انحراف از مسیر حق است. بخش هفتم سوره ارشادات گویا به حوادث تکاندهنده قیامت، مخصوصا که نامه اعمال تمام کارها در دست انسان قرار داده می شود و انسان را معلومات می دهد به آنچه کرده است. نام سوره مبارکه از آیه 28 سوره مذکور گرفته شده است و تعبیر که تسمیه جزء به اسم کل است. بسم الله الرحمن الرحیم. حامیم، الله اعلم بمراده. باز توضیح میدهد اشکال اسلوب قرآن کریم مختلف است. یک جو حوامیم را حروف مقطعات را تغییر میداد، یکان جای همون تو مسلسل به یک شکل آورد، بود عین سین قاف اضافه کرد در اوجا، تغییرش داد. پس در جشن میکنه حامیم، در همون گذشته فهم میبرد، یعنی در تو فکر ایجاد بکنه که چرا تو میشود، شرایط میشاد و تو باید پیام رو دقیق بگیری و به اصطلاح سر مغزت فشار بیاندازی و قرآن رو باید با تدبر بخوانی. تنزیل الكتاب من الله العزیز الحکیم. تنزیلو خبر مبتدای محذوف از هذا تنزیلو، این از فرو فرستادن کتاب من الله از طرف الله معبود بر حق العزیز که غالب است، الحکیم که با حکمت است در صنع خود. این کتاب نازل کرده شده ای ذات است که او هم غالب است و هم حکیم است. ان فی السماوات والارض مسلما و قطعا، در آفرینش آسمان ها و زمین، لآیات للمؤمنین، دلائل بسیار بزرگ است برای کسایی که باورمند هستند. ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، قطعا در آفرینش آسمان ها و زمین دلائل آشکارای است برای معتقدین به الله. و فی خلقکم، بعد معرفی میکند آیات الله را یک یک. اول یک جمله سربسته گفت که در آسمان ها و زمین چی است؟ لآیات للمؤمنین، للمؤمنین، دلائل بسیار زیاد است برای کسی که باور دارند. بعد میگه و فی خلقکم، در آفرینش خود شما، و ما یبثو، و آنچه که پراکنده میکنند، من دابت از جنبنده ها، آیات دلائل روشن است، لقوم یوقنون، برای گروهی که باورمند هستند و یقین دارند. کسی که یقین دارند در وجود خودش و در وجود همین جنبنده هایی که در روی زمین میگردد، این دلائلی است. به این چی رقم دلائلی است؟ یک بار داری جنبنده سای بکر کدام یکیش از بیروزی میمارد؟ نه. یک بار داری جنبندگان ببین که هر کس یک مسیر خود داره یا ندارد، تویز که دارد. داری جنبنده ها یک بار ببین که در رابطه با خود چقدر انحطاف دارن، گذشت دارن، و در حل مشکلات یک دیگرشان چقدر کمک میکنن، برای مسائل اجتماعیشان چگونه از یک دیگر نصرت میخواهن. در این بار تو دلائلی است که یک بار پنج دقیقه شو سر سیستم مرچگان چی حالتی است، ساد شو سر زنبورای عسل ببین که چی نظمی است و چی دساتیری است. وقتی که کوچک کوچک چیزا دارای نظم و سیستمی هستن، تو خو اشرف مخلوقات هستی، تو خو باید بپذیری سیستم را، تو خو باید معتقد بر برنامه بوده باشی. حالا قرار داده شود ما میبینیم که پوچ زندگی نمی کنن، به هدف نیست. یک مرچه بر خود هدف تعیین میکند، کش کده میرود، رزق به خود کش میکند، در یک سوراخ داخلش میکنه که ایره باز من آینده میخورم. با آینده او باورمند است، خب آینده ای که به خودش باور دارد. تو از مرچه خب بسیار بزرگ هستی، بنان باورمند با آخرت بوده باش، نه به این دروزه زندگی که تو داری. و اختلاف لیل و نهار دلائل روشنی است برای ازی که تو گل سرسبد مخلوق هستی و باید با الله ارتباط داشته باشی. در اختلاف شب و روز، و ما انزل الله من السماء، آنچه که الله پایین کرده از آسمان، من رزق از باران، و احیا به الارض، و زنده کرد با آن زمین را بعد موتها، بعد از مردنش، و تصریف ریاح، و در گردانیدن بادها، آیات دلائل روشن است، لقوم یعقلون، برای کسی که تعقل میکند. اول در وجود خودت شما، دومش در وجود دابه، و سومش ببینید که در اختلاف شب و روز، در آن چی که الله نازل میکنه از آسمان، با واسطه از او زمین را زنده میکنه، در باد، در کلش دلائل است برای کسی که تعقل میکند. تلک آیات الله، همه این نشانه های الله هست، نتلوها که میخوانیم علیک بر تو بالحق براستی. فبأي حديث بعد الله وآياته، پس با کدام سخن بعد از سخن الله و آیاتی و نشانه های او یؤمنون، ایمان میارند؟ پس با کدام چیز ایمان میارند؟ ویل هلاکت باد، لکل افاک اثیم، برای هر افاک دروغگوی، اثیم گناهکار، برای هر دروغگوی گناهکار هلاکت باد. چی میکنه دروغگویا؟ اسماء و آیات الله میشنود، آیات خدا را تطلع علیه که خوانده میشود بر وی، ثم یصیر رو مستکبرن، باز اصرار میکند به کفر خود تکبر کنان، که ان لم یسمعها، گویا که اصلا نشنیده آن را. وی و هلاکت و نفرین باد برای انسانی که دروغ میگوید و گناه میکند. با انسانای گناهگار و دروغوی آیات خدا را میشنود، ثم یصیر رو مستکبرن، باز اصرار میکند به کفر خود و بدبختی خود، تکبر کنان که ان لم یسمعها، گویا که نشنیده چیزی را. فبشره پس مژده بده او را به عذاب علیم، به عذاب دردناک. و اذا علم من آیاتنا شیئا، و چون شنیده بداند از آیات ما شیئا چیزی را، اتخذها هزوا، میگیرد امو چیزی که شنیده آن را، او را به مسخره میگیرد، او را به مسخره میگیرد. اولئک لهم عذاب مهین، ای جماعه مر ایشان را عذاب ذلیل کننده. باور بکنید که وقتی که با اعتدادی از انسانای بیدین آدم میشینه، خوب وقتی در دلایل کتش بشینی هیچ چاره ای ندارد، سکوت میکند، بعد میگه درست است، بعد از این گوشش آمد، از این گوشش را هیچ تغییری در او دیده نمیشود. برای این رقم مردم عذاب دردناک و ذلیل کننده ای است. عذاب مهین را توجیه می دهد. من ورائهم جهنم، پیش روی ایشان دوزخ است. ولا یغنی عنهم، دفع نکند از ایشان ما کسب و آنچه کسب کردن شیئا چیزی را. ولم اتخذوا من دون الله اولیاء، و توقع نکنند همچنان آنچه گرفتن بجز از الله اولیاء اندوستا، توقع نکنند از آنانی که غیر خدا چیزی را گرفتن و ای که دفع عذابشان میکند، اینها نافعشان خواهند بود. و لهم عذاب عظیم، و مریشان راست عذاب بزرگ. هذا هودن، این قرآن مایه هدایت است. راه توجیه کجاست؟ کجا باید بنو خود را اصلاح بکنیم؟ هذا هودن، این قرآن هدایت است. و الذین کفر، و آنانی که کافر شدن به آیات ربهم، با آیات و نشانه های پروردگار خود، لهم عذاب مرجز علیم، مریشان را عذاب دردناک. مرجز علیم از جنس عذاب سخت، مریشان را عذاب مرجز دردناک از جنس عذاب درد دهنده و علیم. الله الذی، المعبود بر حق مستجمی تمام صفات کمال است. الذی سخر لکم البحر، همان ذاتی است که مسخر ساخت برای شما البحر، بحر را. لتجری الفلک فیه، تا روان شوند بر آن کشتی ها، به امره، به حکم او. ولتبتغوا من فضله، و تا طلب بکنید از فضل او، از روزی او. ولعلکم تشکرون، و تا شکر بکنید احسانات و نعمات او را. ببینید که با خدا دشمنی نکنه، زیرا خدا به شما نعمت میدهد. و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منه، مسخر کرد برای شما آنچه که در آسمان ها و زمین است، جمیعا منه، همه را از نزد خود، همه را از نزد خود بخشش کرد برای تو. جمیعا منه، امام زمحشری در کشاف میگه دو احتمال ذکر میکنه. جمیعا منه حال برای ما فی السماوات و الارض شود، یعنی همه اینها را مسخر کرد برای شما، در حالی که همه از ناحیه خداوند متعال بود. جمیعا منه، یا خبر برای مبتدا محذوفه که هی جمیعا منه، این می چیزی که تو او را اینمیار نعمت میگی و در اختیارت است. جمیعا منه، همش از آن خداوند متعال، سر خود حساب نکن که من این کار را کرده، به علم به ما داده شده است. جمیعا منه، جمیعا منه، همش از نان خداوند متعال برای تو داده شده است. این فی ذلک لآیات، مسلمن در این نعمت ها و در دیدن در این نعمت ها و طرق استفاده از این، لآیات لقوم یتفکرون، دلائل روشن است برای مردمی که فکر میکنن. کسی که فکر میکنن دلائل است، کسی که فکر نمیکنن پس اون قرآن میگه مانند چارپای هستن دیگه، چارپای وارستن. قل للذین آمنوا، بگو مر آنان را که یغفروا للذین لا یرجون ایام الله، بگو با آنان که ایمان آوردن، یغفروا که در گذارن، للذین لا یرجون ایام الله، از آنان که توقع ندارن به وقایع الله، لا یرجون ایام الله، وقایع و روزهایی که الله تعیین کرده با او ایمان ندارن، از پیش بگذر، فصفح عنهم و قل سلام فسوف یعلمون، از پیش در بگذر، با زود میفهمن که نتیجه چی میشود. لیجزی قوما، تا خبر دهد الله قوم را بما کان یکسبون، با آن چی که میکردن، بگذر از پیشان، در گذر از پیشان. از آنانی که توقع ندارن آمدن ایام خدا را